miksuje dla was DJ Lapiforce. Like my baby song going round around my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Musi być na już, nie

You will see the For the moment, bottles popping, ain't no stopping. So high up we floating. We just came to party, yeah we living for the moment. Bottles popping, ain't no stopping. So high up we floating. We just came to party, yeah we living for the moment. Ostrzegam szczególnie tych, co dziś są pierwszy raz. U mnie się zapierdala. Jak kto u mnie nie zapierdala, to nie gra. Ostrzegam szczególnie tych, co dziś są pierwszy raz. U mnie się zapierdala. Jak kto u mnie nie zapierdala, to nie gra. Że my lubimy zapierdala. Time to man up, put my hands up. Fuck you saying, bruh? Cause I'm a black man in the phantom. Or is it cause my windows tinted? Car cost 300,000 and I blow endo in it. You mad cause your daughter fuck with me on spring break? Well, I'ma fuck her till spring break. Roll another one cause I'm winning. In my photo, looking real photogenic. Gentleman attire in threads that won't expire. I'm in the class of my own, my teacher got fired. Money getting low, pussy rate keep rising. Versace outfit cost me 3,000. From the pea houses, did it from the wheat. I was selling that chicken, no lemon pepper, no sweet and sour. First you get the power, then you get respect. I'm getting so much money, I can buy your bitch. Take it how you wanna, if you wanna take it. All the women working neck, working neck, working neck, working neck, working neck, working neck. I mean handcuffs, time to man up, put my hands up. Fuck you saying, bruh? Cause I'm a black man in the phantom. Or is it cause my windows tinted? Car cost 300,000 and I blow endo in it. You mad cause your daughter fuck with me on spring break? Well, I'ma fuck her till spring break. Roll another one cause I'm winning. In my photo, looking real photogenic. Gentleman attire in threads that won't expire. I'm in the class of my own, my teacher got fired. Money getting low, pussy rate keep rising. Versace outfit cost me 3,000. From the pea houses, did it from the wheat. I was selling that chicken, no lemon pepper, no sweet and sour. First you get the power, then you get respect. I'm getting so much money, I can buy your bitch. Take it how you wanna, if you wanna take it. Well, all the women working neck, working neck, working neck, working neck, working neck, working neck. Oh.

Smash his beat. Górę łapy, zaczynamy! Spocone nasze dłonie, po dobrym epetronie. Zabawa w dobrym gronie, za szczęściem już nie gonię. Splecione nasze dłonie i o to właśnie chodzi. Bo trzeba się zabawić, póki jesteśmy młodzi. Spocone nasze dłonie, po dobrym epetronie. Zabawa w dobrym gronie, za szczęściem już nie gonię. Splecione nasze dłonie i o to właśnie chodzi. Bo trzeba się zabawić, póki jesteśmy młodzi. Ujam się i zwariowałem, na parkiecie oszalałem. Tańczę z nią, chwytam za pierś, a w kaciach to ma gęś. Jesteśmy w innym świecie, gdzie to jest? Sami wiecie, a jak nie to jebnij sobie. Jak kichasz to na zdrowie, tak się bawi nasza grupa. Ta pijana, a ta pruta, a ta fiuta komuś targa. Do ochrony leci skarga, spoko, wy się nie przyjmujcie. Tylko dalej się luzujcie, znam ochronę, radę damy. W górę łapy, zaczynamy! Zabawa w dobrym gronie, za szczęściem już nie gonię. Splecie... brunet znów. Król, król, król wakacji, król klimatu letnich akcji. Bum, bum, Dora na party, robi swoje albo się pasę. Bum, bum, Dora na party, robi swoje albo się pasę. Bum, bum, Dora na party, robi swoje albo się pasę. Bum, bum, Dora na party, bum, bum, Dora na party. Bum, bum, bum, bum, bum, Dora na party. Some.